السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد كم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا زيادة سلام أنتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد خطبة لوي الجمعة katika msikiti wetu huu Masjid Aisha tulitoa ashirio ya kwamba mada yetu ambayo tutakuwa nayo katika wakati huu na fursa hii ni mada yenye kichwa cha habari kisichokuwa cha jana: kaifa nastakbilu shahara Ramadhan al-Mubarak, vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka, vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye baraka. Na hili ni kwa mujibu wa yale niliyoelekezwa na ndugu zetu waliotupa mwaliko huu. Kwa hiyo sisi tukaitika wito kwamba ipatikane fursa ya kuzungumzia jambo la mwezi ambao uko mbele yetu. Zamani tulikuwa tukisikia, pindi tunasikiliza redio Sauti ya Tanzania Zanzibar, vijitoto vinaimba vikisema karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani. Ni mgeni mkaribu Ramadhani, adhaif alkarim, mgeni mkarimu kwa maana mtukufu. Sio mkarimu kwa maana Ramadhani inatoa al-karam, la, ni mgeni mtukufu ambaye huja na mara moja huondoka. Mgeni huyu mtukufu Ramadhani ndani yake kuna mudhaafatu al-ajri, ujira ambao una mudhaafa, una nyongeza. Mgeni huyu Ramadhan ndani yake hupatikana jambo la kukamatwa mashaitani, wakakamatwa wakafungwa katika viguzo, wakafungwa kwa minyororo. Mgeni huyu Ramadhan ndani yake hufunguliwa milango ya pepo na ikafungwa milango ya moto. Kwa ujumla ni mwezi ambao umejaa aina mbalimbali za kheri, ni mwezi ambao umejaa ndani yake albarakat. Ama kuwa katika mwezi huu kuna mudhaafatul ujuri, malipo huwa ni maradufu, baadhi ya ahlul ilmi hulijengea hoja hilo kupitia aya ya Allah tabarak wa taala isemayo, lailatul qadri khairun min alf shahr, ndani yake kuna usiku huo usiku ibada itakayotendwa ndani yake ni bora zaidi kuliko ibada itakayotendwa katika miezi elfu moja ambayo haina usiku huo. Bali wanajenga hoja katika mudhaafatul ajri katika mwezi huu kupitia hadith ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja al-Imamu al-Bukhari wal-Imamu Muslim, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, umratun fi ramadhana taqdi hajjatan au hajja ma'i, umra itakayofanywa katika mwezi wa Ramadhani, umra ambayo ataifanya Muislam ibada hii adhima katika mwezi wa Ramadhani, taqdi hajjatan au hajjatan ma'i ay ta'dilu, malipo yake huwa ni sawa na hija au hija aliyohiji mtu au hajjatan ma'i. Akazungumzia wakasema, unaona hapa umra katika mwezi wa Ramadhan ina mudhaafa wa ajri, yani nyongeza ya malipo, kiasi kwamba haifanani umra hii ya Ramadhan na umra nyinginezo katika miezi mingine. Umra katika mwezi wa Ramadhan huchukua nafasi au mithili ya hija au mithili ya hija atakayohiji mtu pamoja na Rasul alayhi salatu wassalam. Na al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake maarufu kiitwacho Lataiful Maarif anahitaja athar ya al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala kwamba amesema, sawmu yawmin min Ramadhan, kufunga siku moja katika mwezi wa Ramadhan, afdalu min alfi yawmin, ni bora zaidi saumu hiyo kuliko kufunga siku elfu moja katika miezi mingine. Wa tasbihatun fihi afdalu, na tasbihi moja atakayoitamka mtu katika mwezi huu wa Ramadhan akasema subhanallah, afdalu min alfi tasbiha, ni bora zaidi kuliko tasbihi elfu. Haya anayataja al-Imamu Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala katika Lataifu al-Ma'arif. Ndani yake mwezi huu kama tulivyosema, tusaffadu maradatu shayatin, hufungwa na huwekwa kizuizini wale mashetani majeuri, viongozi wa mashetani wakorofi wao, marada, kama ilivyokuja hadith aliyopokea al-Imamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema mtume wetu alayhi salatu wassalam, idha jaa ramadhani, pindi unapokuja mwezi wa Ramadhani, kawa umeingia ule mwezi wa Ramadhani, futihat abwabu aljanna au futihat abwabu aljanna, hufunguliwa milango yote ya pepo, milango ya pepo hufunguliwa mwezi wa Ramadhani kwa mujibu wa hii hadithi, na hufunguliwa milango ya pepo katika mwezi huu. Wanasema ahlul ilm, ta'dhiman wa takriman lihadha ash-shahr al-karim, kwa hali ya kutukuza na kukirimu mwezi huu mtukufu. Waghulliqat abwabun nar, na hufungwa milango yote ya moto. Na hilo wanasema ahlul ilm hupelekea watu kuacha maasi, fa inna dhalika ba'ithun ala tarki alfawahish wal bu'du anil maasi. Hilo la kufungwa kwa milango ya moto kupelekea watu, kuwasaidia hilo watu wakaacha alfawahish, machafu, na wakakaa mbali na maasi. Wasulsilati shayatin, na hufungwa kwa minyororo mashaitan. Wakafungwa mashaitan kwa minyororo, kwa maana kufungwa kwao huko ni kuzuiliwa wasiwafikie watu kwa lengo la kuwapotosha na kuwaelekeza katika maasi. Kwa maana mwezi huu unapokuja una hizi khairat ambazo amezifanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yako ewe Muislamu. Anakufungulia milango ya pepo, anakufungia milango ya moto. Wale maadui zako mashaitani, viongozi wao, wale wajeuri wakubwa, Allah tabaraka wa taala anawafunga katika vizuizi, kwa hadithi ambayo mmeisikia na kwa hadithi ya Abu Huraira aliyoitaja alimamu Abu Abdullah ibn Majah al-Qazwini rahimahullah. Anatuonesha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni usiku gani ambao hutufanyika zoezi hili la kukamatwa maradatul jinn. Akasema katika hii hadithi, idha kanat awwalu laylatin min ramadhana, unapoingia usiku wa mwanzo, usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, pindi unapoingia usiku huu, sufidati shayatin, hufungwa mashaitani, wamaradatul jinni, na wale wajeuri wakubwa, viongozi wa majini, waghulliqat abwabun nar, na hufungwa milango yote ya moto, falam yuftah minha bab, hakuna hata mlango mmoja wa motoni utakaokuwa wazi. Wafutat abwabul janna, na itafunguliwa milango yote ya pepo, falam yughlaq minha bab, hakuna mlango wowote utakaokuwa wazi, hakuna mlango wowote ambao kwamba utakuwa umefungwa. Wanada munadi, na atalingana mwenye kulingana, atanadi mwenye kunadi, atapiga mbiu anayepiga mbiu, nada munadi katika malaika akisema, ya baghi alkhairi aqbil, ewe unayetaka khairi sogea. Malaika wa Allah wananadi unapoingia usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, kwamba kesho tunaamka na saumu. Usiku unapoingia kuna malaika wa Allah wananadi, wanasema ya baghi alkhairi aqbil, na kwenye riwaya halumma halumma, ewe utakaye heri njoo. Aqbil, sogea karibu. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, na ewe unayetaka shari, aqsir, acha, acha, simama ulipo. Walillahi utaqa'u minan nar wadhalika fi kulli layla, na anao Allah, Allah anao utaqa'u, minan nar, watu ambao atawaacha huru wengi, ay utaqa kathirun, anao Allah atakao waacha huru wengi na moto wa jahannam, wadhalika fi kulli layla, na hilo ni kila usiku katika usiku wote wa mwezi wa Ramadhani. Na hii ni dalili ya wazi juu ya ubovu na udhaifu wa ila hadithi wanaitumia baadhi ya watu kwamba Ramadhani ina makumi matatu: la kwanza la rehema, awwaluhu rahma, wa awsatuhu almaghfira, wa akhiruhu al'itqu minan nar. Si kweli, haikusihi hadithi kwamba eti kumi la mwisho ndilo kumi la kuwatoa watu huru na moto, na la kwanza ni kumi la rehema, la pili ni kumi la maghfira. Wanaambiwa makumi yote, rehma zimo, maghfira yamo, na kuwatoa huru na moto lipo. Hapa anasema Mtume alayhi salatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla, anao Allah anao waacha huru na moto, na hilo ni kila usiku. Na maneno haya kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam anatuambia sisi wafuasi wake, ana mantiki na ana maana. Maana yake kwa haya maneno yake, ndani yake kuna alhadd, himizo, ala alijtihad fi hadha alshahr alfadil, juu ya kufanya juhudi katika mwezi huu wenye ubora. Haya maneno hakuyatamka Mtume alayhi salatu wassalam bure bure, kwamba ametupa hekaya, ametupa masimulizi tu tusikilize tuyaache. La, akituambia kwamba wako wanaoachwa huru na moto kila usiku wa Ramadhan, akituambia kwamba kuna malaika wanatumwa maalum na Allah subhanahu wa ta'ala, wanadi watuambie, ya baghi alkhairi, ya baghi alkhairi aqbil, wa ya baghi alsharri aqsid, akutwambie Rasul alayhi salatu wassalam kwamba milango ya moto yote inafungwa, haubakishwi hata mlango mmoja kuwa wazi, na milango ya pepo yote inafunguliwa, haubakishwi hata mlango mmoja kuwa umefungwa. Akawa amesema maneno haya bure bure Bwana Mtume alayhi salatu wassalam? Hapana, haya maneno katika hii hadithi ndani yake kuna himizo kwetu sisi kwamba huu ndio mwezi wa kujipinda, mwezi wa kujikita katika ibada. Na ndio maana zimekuja hadithi nyingine zikikemea, bali zikitoa maneno makali kwa wale watakaojiliwa na Ramadhan, alafu ukaondoka mwezi wa Ramadhan wakawa hawajasamehewa madhambi. Naikumbuka ile hadithi alipokuwa anapanda kwenye mimbari, daraja la kwanza anasikika akisema amin, akapanda daraja la pili la mimbari akasikika akisema amin, na la tatu kadhaa. Walipomhoji masahaba radhiyallahu anhum kwamba tumekusikia ukisema amin mara ya kwanza, amin mara ya pili, amin mara ya tatu, akamwambia amenijia Jibril akasema maneno ya kidua, mimi nikawa naitika ile dua. Katika aliyoyasema Jibril, aangukie pua, aangukie pua yule ambaye atajiliwa na mwezi wa Ramadhani, ukatoka mwezi wa Ramadhani hajasamehewa madhambi yake, aangukie pua mtu huyu. Mtume akasema nikaitika amin. Na nyinyi mnafahamu kwamba aliyeitika amin ni sawa na aliyeomba dua, kana kwamba dua imeombwa na Jibril, dua imeombwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kwa ile kauli ya kwamba anesema amin ni sawa na aliyeomba. Na dalili juu ya hilo ni kauli yake Allah tabarak wa taala, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Allah anasemaje? Qad ujibat da'watukuma, dua zenu nyinyi wawili mlizoomba zimetakabaliwa. Aliyeomba alikuwa ni Musa, lakini kwenye jawabu Allah anawaambia dua yenu imejibiwa, kwa maana huyu aliyeitikia amin Harun ni sawa na aliyeomba. Kwa hiyo rasuli alipoitika amin ni sawa na aliyeomba. Anasema kwamba akiomba dua, aangukie pua, ewe Mola wangu, yule ambaye atadirikiwa na mwezi wa Ramadhan, ukatoka mwezi wa Ramadhan hajasamehewa madhambi yake. Dua imeombwa na afdalur rusul min almalaika, mbora wa mitume wa Allah katika malaika. Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas, Allah huteua katika malaika, huteua mitume. Wa min annas, vivyo hivyo katika watu. Kwa imeombwa na mtume bora katika mitume wa kimalaika, bali yeye ni aminul malaika, kiongozi wa malaika wote, Jibril alayhi salam, ruhul qudus. Bali dua imeombwa na afdalur rusul min albashar, mbora wa mitume wote katika wanadamu, Muhammad alayhi salatu wassalam, sayyidul anbiya wa imamul mursalin alayhi salatu wassalam. Vipi itakuwa hali yako ayuhal muslim ukizembea katika mwezi huu mpaka ukatoka mwezi huo wa Ramadhan hukusamehewa madhambi yako? Watoka wapi wewe baina ya dua mbili hizi zilizoombwa na wabora hawa alayhim assalam? Hivyo inapendeza kwetu sisi Waislamu tuwe na maandalizi ya kuupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhan mapokezi yaliyokuwa mazuri kabisa. Tuwe na maandalizi ya kuupokea huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu kila mtu na lile lake huwa ana maandalizi nalo. Msafiri anapotaka kusafiri anakuwa na istiidadi, ana maandalizi. Mwalimu anapotaka kwenda kusomesha ana istiidadi, ana maandalizi. Lakini kadhalika anayetaka kuoa ana maandalizi kabla ya ndoa. Lakini kadhalika anayetaka kujenga nyumba yake huwa ana maandalizi kabla ya kuanza ujenzi. Na sisi tunapotaka kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuwe na maandalizi yake, kwa sababu mashetani nao wana maandalizi yao. Mashetani wana maandalizi yao juu ya huu mwezi mtukufu ambao uko mbele yetu. Maandalizi yao huwaandalia watu wao anwa almalahi, aina mbalimbali ya yale mambo yanayowapuuzisha watu wakapuuza wakazembea, mambo ya kiupumbao. Wakawaandalia watu wao al-aflam, filam, wakaandalia watu wao karata, na karata za mwezi wa Ramadhani za kukazia saumu, wakawaandalia watu wao keram, drafti kadha, vijiwe vya stori. Mtu akakaa hapo mpaka karibia na adhana ndio anaondoka, anakwenda nyumbani kwake kwenda kula na kufuturu. Kwa hiyo hawa mashetani wana maandalizi kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini si maandalizi mazuri. wanawaandalia watu wao. Sisi Waislamu tuwe na maandalizi mema kwa ajili ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani uzuri ulioje ikiwa Muislamu atafaidika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuanzia ile siku yake ya mwanzo. Uzuri ulioje katika hilo, yani unaanza Ramadhani katika hali nzuri kabisa, kisha unahitimisha biidhnillahi alkarim mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, naam, kwa khitam iliyokuwa nzuri, khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Ni yapi hayo maandalizi ambayo tutakiwa tuwe nayo katika kuukabili na kuupokea na kuulaki mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kuu katika hayo, alilmu walfiqhu bi ahkami siyam, maandalizi yake ni sisi kuwa na elimu na fiqhi inayotaalaki na hukumu mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nyinyi Ahlu Sunna mmesoma kwenye vitabu vyenu, mmesoma kwenye vitabu vyenu babu alilmu qabla alqawli walamal wa qawli Allah ta'ala isemayo fa'alam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. mlango unaosema ilmu kwanza kabla ya kusema na kabla ya kufanya. Usiseme kwa niaba ya dini usiokuwa na ilmu nalo, usifanye kwa niaba ya dini usiokuwa na ilmu nalo. Itangulie elimu kabla ya kusema, kabla ya kufanya. Allah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili, fa'lam, kwanza jua. Akatanguliza ilmu kabla ya kauli na kabla ya amal, kwa maana amal isiyokuwa na ilmu mardud, inarudishwa. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakubali ibada ya kubahatisha. Yeye si sanamu kwamba haoni wala hasikii. Kwa hiyo hakubali ibada ya mtu kumbahatishia, kwamba anafanya Allah, Allah mwenyewe atajua. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume, Allah tabaraka wa taala ameteremsha kitabu, Allah tabaraka wa taala ameteremsha sharia. Tuendane na yale anayoyataka yeye subhanahu wa taala, usimfanyie vile unavyotaka wewe subhanahu wa taala. Na ndio maana hata alipofaradhishiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sala 50 kule mbinguni, akarudi kwa mula wake akimwomba takhfif, baada ya kupewa ushauri huo na Nabii Musa ibn Imran alayhi salam, kwamba mimi nimewajaribu katika haya bani Israeli wameshindwa, sala 50 ni nyingi. Akaenda akapunguziwa, anarudi kwa Musa, ngapi? Nimepewa 45, zimebaki 45. Nenda kwa mula wako, mpaka zikaishia sala 5 kwa malipo ya sala 50. Naam, Allah tabarak wa ta'ala alimtumia Jibril amfundishe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namna ya swala anayoitaka. Naam, kafunzwa mtume Muhammad alayhi salatu wa salam swala na Jibril alayhi salam, Jibril aliyetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo yeye mtume alayhi salatu wa salam katika kipengele hiki akasema katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, wasallu kama ra'aytumuni usalli, na mkaswali huko makwenu, sababu waliaga wanataka kurudi makwao, na mkaswali huko makwenu kama ra'aytumuni usalli, kama mlivoniona mimi nikiswali. Manake huna fursa ya kumbunia au kumvumbulia Allah namna yako ya uswaliji, huna khiari hiyo. Lazima itangulia ilmu, uswali umuabudu mola wako kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwenye hili hana khiari muislamu. Kinyume chake akajifanyia fanyia ibada zake kwa mtindo wake, hilo halitopokelewa na Allah. Kwa nini? Kwa kuwa ameleta namna nyingine ambayo si ile aliyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yeye ndiye aliyesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yeyote atakayezusha fi amrina hadha, katika jambo letu hili la dini yetu hii ya Kiislamu, naam, na taratibu zake, ma laysa minhu, yale ambayo hayamu kiutaratibu huo katika dini yetu hii, raddun fahuwa rad, ay mardudun alayh, atarudishiwa mwenyewe, halitokubaliwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Amekiuka muongozo, amekiuka mafunzo, amekwenda kinyume na taratibu alizozielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya laiti ingekuwa anarudishiwa basi, alafu hakuna baya juu yake. Lakini kwa kuwa amekwenda kinyume na Rasul alayhi salatu wassalam, akazusha jambo, ataadhibiwa kwa kwenda kinyume na maelekezo. Naam, hivi ndivyo anavyosema Allah katika Qur'an, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari, watahadhari wale wote wanaokwenda kinyume na maelekezo yake. Yeye akasema wasallu kama raaitumuni usalli, ameshatoa maelekezo. Yeye huyo akaenda kinyume na maelekezo yake. Watahadhari wale ambao watakwenda kinyume na amri za Rasul alayhi salatu wassalam, an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna kwa kwenda kinyume na amri za Rasul alayhi salatu wassalam. Na fitna kwa maana zake zote, imma kuingia katika ukafiri au kuingia katika unafiq au kwenda upogo kama walivyosema ahlul ilm, au yusibahum adhabul alim, au wasije wakasibiwa na adhabu kali inayoumiza. Huna khiari katika kutekeleza ibada, lazima itangulie elimu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali.